Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, her er vi igen. Og jeg sidder her med amtmandens døtre og er parat til at læse videre. Sofie er jo på besøg hos sin ulykkelige søster Louise, der er meget ulykkelig i sit ægteskab. Og det skal vi nu få nogle eksempler på, hvordan det er der i huset. Men Sofie har jo altså også lettet sit hjerte og fortalt om sin tro på, at hun og Kold skulle have hinanden. Og Louise har lige rådet Sofie til at gifte sig med provst Regn. For det er da næsten for godt til at være sandt, at en kvinde kan få sådan et tilbud fra sådan en mand. Og hun taler erfaring. Men hun kommer jo altså til at sige lidt om sin veninde Maria, som var blevet gift med en håbløs mand og synet hen og døde i løbet af få år. Og hun tav, og med et ubeskriveligt udtryk af sorg over sig selv, slog hun hænderne for ansigtet. Sofie kunne ikke sige. Hun havde nærmet sig og slynget sin arm om søsteren. Ved denne bevægelse så Louise op og udbrød næsten forskrækket. Hå, hvad har jeg sagt? Hvordan er jeg kommet til at fortælle dig alt dette? Det er ikke ting for dig. Tro mig, det var ikke min mening. Det var din skæbne, vi talte om. Du stod nu på samme skillevej som jeg engang. Tal, hvis det kan lette dit sind, sagde Sofie. Åh, Louise, det er netop din store uret, at du ikke har gjort det før. Du har gjort synd mod dig selv, mod dine forældre og søskende, at du aldrig viste os fortrolighed. Du ville ikke skrive, du ville ikke komme og besøge os. Og hvortil? Hvad skulle jeg hjemme? For at klynke og klage? Jeg skulle komme hjem for at lægge denne uhyre sorg på eder alle. Åh, du behøvede ikke at klage. Skulle vi ikke alligevel kunne dele din sorg? Du skulle have mærket det i alting, i vor ømhed for dig, i vor bestræbelser for at opmuntre dig. Og vi skulle være så gode mod dig. Hvad stakkels søster, er du nok? Jeg var engang hjemme, og som du ved, det var 3 år efter, men jeg var hverken glad eller smuk længere. Sofie, det er kun de smukke, lykkelige børn, der er velkomne hjemme. Hvor jeg kom, mærkede jeg, at jeg ikke var det længere. Det er nu engang så. Den samme verden, der koldblodigt opoffrer os, spørger siden med forundret dadel, hvorfor vi ikke er lykkelige. Hverken far eller mor har kraft nok til at bære min ulykke i hele sin nøgenhed. Mor frem for alt trænger til at indbilde sig, at jeg er lykkelig. Derfor skriver jeg korte og tørre breve. Hellere end at hygle vil jeg gælde for en ukærlig datter. Jeg har gjort endnu mere. Da far var her i besøg, anstillede jeg mig fornøjet og tilfreds. Jeg havde kun én bestræbelse, den at dække dette jammerdyb for hans øjne. Tror du ikke, jeg er længes hjem? Mange gange, når jeg blot går uden for døren for at trække frisk luft, finder jeg mig med ét vandrende så ivrig som en pilgrim hen ad vejen med bart hoved i kulde og mørke. Det er det samme. Og der synes jeg, at jeg måtte blive ved at gå og gå, indtil jeg kom til min fars gård. Til det sted, hvor jeg sang og lå en gang, og aldrig havde en bitter tanke. Hvordan lever far, Sofie? Du har ikke fortalt mig nok om ham. Og fortæl mere. Kommer han endnu så stille ned ad trappen og lukker døren så sagde op, at det næppe mærkes, at han kommer ind? Begynder han at blive skaldet, eller har han endnu sine smukke grå lokker? Ved du, hvad jeg drømmer så ofte? At jeg sidder på hans knæ, som i gamle dage, og kysser hans hænder og hans grå hår, og hans øjne ser så kærligt på mig. Kunne jeg blot en eneste gang? Hendes stemme svigtede, og hun bræste i en krampagtig gråd. Den stakkel Sofie var igen ildefaren. Næppe undsluppet en vanskelig situation, fandt hun sig en ny. Hun var tyet til søsteren for at finde trøst, og hun fandt sig lige over for en utrøstelig. Ja, i den grad var rollerne ombyttet, at hun glemte, hvad deres samtale var gået ud fra. Men de mest modstridende følelser havde hun hørt på Louises næsten ufrivillige udbrud. Smertelig medlidenhed. Uvilje, skræk, blandede sig med forbavselse over den forandring, der var foregået i dennes væsen. Louise stod i hendes erindring som en mild, lykkelig skabning, der sorgløs og med uskyldig koketteri nød den hyldest, hun mødte overalt. Ingen særegne ånds- eller karakteranlæg trådte dengang bemærkeligt frem hos hende. Hun var nydelig, indtagende. Stort mere kendte man ikke til, og mere spørger man jo heller ikke efter hos nogen pige. Hun skal være en gåde, ellers er hun ingen ung pige. Åh, hvor skrækkeligt kan livet ikke løse denne gåde. Hvilke muligheder kan der ikke ligge skjult i dette fagre, ungdommelige svøb? Hvilke dæmoniske anlæg? Hvilken genial evne til at blive ulykkelig eller gøre ulykkelig? Se hende, unge pige. Hun er så bly, så tavs, så yndig. Måske for tavs, vil du sige. Ak, glæd dig over det. Men vredes ikke på hende. Og undres ej heller, om du nogle år senere måske træffer hende igen som en påtrængende sladderske, eller som bitter, ulykkeinspireret gamle Sibylla. Spørg ikke nogen ung pige, hvad hun vil blive til. Spørg hendes skæbne. Spørg de hænder, hvor i hun falder. Var det hende Louise, der talte? Hvilke anskuelse? Hvilket sprog? Dette sprog havde midt i sin hensynsløse, energiske bitterhed dog en sandhedens magt, der greb den yngre søster mod hendes vilje. Hun fik ikke tid til at mærke ord og forarves over dem. Forfærdet så hun igennem hvert af disse ord ned på bunden af en sjæl, der synes forladt af alt poesi, alt håb, alt tro. Dog Sofie var selv så ung. Hun forstod ikke en ulykke, der kunne frembringe så skrækkelige virkninger, og i bevidstheden om sin egen afmagt var hun forblevet stum, næsten udeltagende. Men nu græd Louise. Ved synet af hendes tårer fik nogen pige pludselig mælet tilbage. Hun havde lagt sig på knæ foran søsteren og lod sit hjerte strømme over i kærlige år. Louise hørte en stund tavs og drømmende til, som man lytter til fuglekvider. Hun fortabte sig i synet af dette yndige ansigt, der i den uvisse belysning syntes at tilhøre en barmhjertig engel, der var nedsteget for at høre hendes nød. Hendes tårer flød mildere. Med et stødte hun Sofie fra sig og blev nogle sekunder siddende i spændt lytten. Endnu havde dennes øre ingen lyd opfanget, da Louise udbrød. Gå, gå, det er ham. En karjols rullen over gårdspladsen, en derpå følgende fløjten, ledsaget af et stærkt piskknald, meldte, at prokuratoren kom hjem fra en af sine bygde rejser. Med et par ord, og kun så vidt nødvendige er for fortællingens gang, skal vi skildre forholdet i prokuratorens hus. Hvor der ymtedes om, at dette ikke var, som det burde være, var man i en henseende temmelig enig i at vælte skylden over på hende og beklage ham. Louise havde ikke gjort sig yndet der i egnen. Hun havde fra begyndelsen af ikke fundet det umagen værd at behage nogen. Han derimod var vellikt. Han var en velkommen gæst overalt. Hans altid gode humør, hans uudtømmelighed på lystige indfald, en redebåndhed til at sætte sig i spidsen for alskens foretagende, enten de så havde fornøjelser eller alvorlige ting til øje med, gjorde ham til en af de personer, der på landet er lige så dyrebare som uundværlige. Dertil var han gavmild, og der var noget ved hans personlighed, som trods han selv ligesom protesterede derimod, kunne kaldes tiltrækkende. Kort, han havde ikke få af disse uden for huset behagelige egenskaber, for hvilke en hustru hjemme bøder med tusindfold bitterhed i hjertet. Til denne side af manden holdt man sig, for denne tur man trygt, uden at komme i forlegenhed, gør sig rede. Hvad hans rygte, det som franskmændene betegner under navn af reputation, derimod angik, så måtte dette allerede behandles forsigtigere. Man berørte sjældent denne side af ham. Men når det hente, var det gerne for at berette et eller andet ærligt træk. Med dette rygte forholdt det sig imidlertid således, at det hverken var værre eller bedre end så mange andres i lignende stillinger, der har det til fælles med visse håndteringer, at det er vanskeligt for den, der udøver dem, at holde sig ganske ren. Det var ikke godt. Det var heller ikke slet. Det var som vildt, der har hængt lidt for længe. Man er bedst tjent med ikke at se det i køkkenet, men vente til det kommer på bordet. Man kunne ikke bevisligt påpege nogen slet streg af ham. Ja, ved en behændig tillavning fik man endnu nogle træk frem, der kunne kaldes gode og edelmodige. Kun et faktum lod sig ikke så let bortrationere. Man vidste meget vel, at Louises mand bortøslede en stor del af sine uregelmæssige indtægter på visse lave forbindelser uden for huset, mens han lod sit barn hjemme, en gut på 10 år, skytte sig selv uden lærdom og opdragelse. Når man da, som det så hører bør, havde dadlet dette tilbørligt, troede man efter dette offer på sandhedens og moralens alter, desto trøstigere kunne ligge til. Ah, i grunden er det ikke at fortænke den stakkels mand i, at han søger lidt trøst andetsteds. Hvem kunne holde ud at se på de sure, kolde miner bestandig? Man trængte til at tro det bedste, fordi man trængte til ham. Der var kun en, der dømte strengere end alle andre. Det var det væsen, der i sådan et tilfælde enten virkelig er eller vil være den blindeste, men som, når dette kærlighedens bind mangler, er den ubarmhjertigst klart seende. Men hvilke erfaringer denne ene end havde haft anledning til at gøre med hensyn til det, der dybest må anfægte en ærekær hustrus sjæl, hans retsindighed og uplettede karakter, så berørte hun ikke mere denne streng for søsteren. Til ham selv udtalte hun aldrig noget, der lignede en tvivl. Men denne isnende tavshed talte tydeligere end alle bebrejdelser, alle beklagelser. Louise foragtede sin mand. Agtværdighed er, når talen er om dannede mennesker, et så negativt begreb, at man formelig kommer i forlegenhed ved at skulle bruge ordet. Den er det givende, det er luften, hvor i man ånder, som man kun tænker på, når den har mangler. Den er den ubemærkede baggrund, hvorpå elskværdigheden glimrer og tryller os. Men vil den ophøre at være baggrund, vil den selv være noget, så bliver den anmassende og ubehagelig og driver elskværdigheden på flugt. Louise havde nok med at være agtværdig. Hun skulle jo være det for to. Men elskværdig var hun ikke, den stakkels Louise. Hun var mørk og utilfreds. Aldrig sås der et smil på hendes ansigt. Ak, alt for ofte erindrede Sofie hendes egen lignelse om den afmejede vedager. Der kunne hun ofte af sit dybeste hjertesuk, åh Gud, gør mig ulykkelig, om det så er din vilje, men ikke bitter. Ikke som. Ja, hun havde ikke hjert til at fuldføre tanken. Heller ikke af sine folk var Louise afholdt. De havde hende for den strenge arbejdsomhed og økonomi, hun var nødt til at sætte igennem, og som de ikke kunne forene med deres husbunds flotte måde at leve på, og hun selv gik op i denne restløse flid, der kan være så uvederkvægelig i et hus. Hun var altid at finde på loft, i køkken eller i væverstue. I dette hus var altid stuen tom og kold. Han syntes ikke at bryde så stort om dette. Når han blot de aftener, han var hjemme, hvilket var rene undtagelser, fik sig sit kortparti og sin grog med sine to uundværlige venner, lod han aldeles ikke til at savne den huslige hygge, som hun gjorde sig så liden ulejlighed for at berede ham. Den ene af disse venner, en gårdmandssøn, en slags halvstuderet røver med et forslagent hoved, men et noget tvivlsomt rygte, var prokuratorens fortrolige og faktotum i et og alt. Tredje manden, en gammel major på vartepenge, en lidenskabelig kortspiller, ejede nogle penge. Han var altid skiven for deres løjer, om ikke genstand for noget endnu værre. Sandt er det, at den stakkels major næsten altid tabte, under tiden ikke ubetydelige summer. Men han havde den svaghed, at han gerne pralede med sit held i spil, og efter en sådan til gavns uheldig aften, måtte hans venner altid love ikke at røbe ham. Et løfte, som de ikke alene gav, men også holdt med en særegen samvittighedsfuldhed. Disse spilleaftener var rigtig nok de allerulideligste af alle. Louise flygtede så langt hun kunne, for ikke at høre deres latter og højrystede vittigheder, og Sofie så sig i renen bandlyst i sit eget lille værelse, hvor hun havde den udvej, ved skinnet af et indsomt talglys at tage et håndarbejde frem. Dette var det opholdssted, i hvis milde lune atmosfære den unge pige havde søgt den første lægedom for et skuffet hjerte. Hver morgen tidlig klokken 4 blev hun vækket ved vævens slag i et nærliggende værelse. Dette ville næppe have afbrudt hendes søvn, til i hendes alder sover man trods soverne forunderligt fast. Men det var Louise, hendes restløse, ulykkelige søster, der slog disse slag. Det var for sit barn, Louise arbejdede. Ikke heller i dette, hendes eneste, lovede fremtiden hende nogen glæde. Denne gut røbede allerede megen lighed i karakter med faren, og da han som sagt gik og skyttede sig selv, indså Louise med stigende bekymring, at et længere ophold hjemme ville aldeles fordærve ham. Hun sluttede da på egen hånd en overenskomst med en købmand i nærmeste lille by om at tage ham i huset og lade ham opdrage som sine egne børn. Louise var en flink væverske. Da hun ikke i penge kunne godtgøre købmanden, havde hun formået ham til at tage produkter af hendes husflid i stedet. Ak, Hvor mange tusinde og atter tusinde sådanne slag drog ikke hendes spæde hånd, inden hun havde nået en sum, der måske kun halvt opvejede værdien af den gave, hendes mand havde bortslængt dagen før eller tabt i en lidt sindig tuskhandel. Hvor hårde, hvor ildsomme lød ikke disse slag, som om den arme i dem gav sit bitre, utålmodige hjerteluft. Sofie sov aldrig for det øjeblik, ved hun begyndte at gå. De første dage var hun stået op og gået ind til søsteren, men den havde da næsten umildt drevet hende tilbage og tvunget hende til at lægge sig roligt ned igen. Hvilket indtryk alt dette måtte gøre på den unge pige, kan han være forestille sig. Louise, denne engang så graciøse, med så meget skønhedssand udrustede Louise, der kun syntes skabt til en harmonisk og elegant tilværelse i en omgivelse som denne. Hvilken bitter parodi på sig selv, når hun således sad ved væven, klædt som en tjenestepige, eller når en fremmed trådte ind ad døren, og med usikkert målende blik spurgte hende efter fruen. Skylden lå ikke alene i de små kår. De også over disse kan tilfredsheden udbrede noget graciøst, der giver det hele det rørende, der måske ved større midler ville forfejles. Her i ligger måske hemmeligheden af det, vi kalder hyggeligt. Men her var det små kår, der forsmåede det mildnende slør, og som behagede sig i sin kolde nøgenhed. Dette var en ulykke, der ikke ville skuffe sig selv i øjeblikket. Sofie greb engang lejligheden til halvt spøgende af forhold Louise, at hun burde være mere forfængelig og klæde sig netter. For hvem? Var det lakoniske svar. Ja, for din egen skyld, ville Sofie have svaret, men hun tav bedrøvet, da hun tænkte på, at Louises bedre jeg ikke eksisterede mere. Men selv søgte hun at give sin klædning det tarveligste præg for ikke at stikke alt for meget af mod søsteren. Omtrent 14 dage havde Sofie opholdt sig i svogerens hus, da Amalie i et brev meldte hende, at Kold allerede havde forladt dem. Hans tid var egentlig først udløbet med året. Ja, det var en enorm gammel aftale, at han skulle tilbringe julen med dem. Men straks efter Amalies hjemkomst var han på grund af nogle forberedelser, som hans livsplan for fremtiden uopholdeligt krævede, rejst. Faren havde været bedrøvet over. Også med Mae var i slet humør, og ville, at Sofie skulle komme hjem. Denne følte sig ikke opfordret til uden nødvendighed at forlænge sit så ubehagelige ophold i søsterens hus. Hun væbnede sig derfor med disse grunde, da hun så skånsomt som muligt forbragte søsteren sit ønske at rejse før den fastsatte tid. Det gør du ret i, sagde Louise, uden at se op fra sit arbejde. Den samtale mellem de to søstre, vi ovenfor har meddelt, hvor i de endnu under gensynsfølelsens første varme havde fortroligt udøst sig for hinanden, denne første samtale blev på en vis også den sidste. Efter hendes næsten ufrivillige udbrud lå Louises sind mørkt og tyst som en vulkan, der har lukket sig efter eruptionen. En eneste gang, kun en eneste berørte samtalen, er der fortrolige genstande, men Louise forblev kold og ubevæget, som om talen havde været om enhver anden end hende selv. Det var atter i skumringen. Sofie havde allerede lagt sit arbejde fra sig, men Louise havde en hel bunke lærred foran sig på gulvet, hvoraf hun klippede og syede flittigt. Frygtsomt udtalte Sofie for hende sin barndoms ømme bebrejdelse, at hun med tanken festet på en anden havde kunnet så hurtigt, så tilsyneladende lidt sindigt hengive sig i sin skæbne. Hun gjorde hende et spørgsmål om denne hendes ungdoms elskede. Næsten tonløst og uden at slippe arbejdet fortalte Louise, at han var anset og betydelig i sin kreds. Egentlig afholdt, tror jeg ikke. Hans egentlige karakter kendte jeg ikke. Muligt havde den store fejl. Ja, det er jo ikke derpå, det kommer an. Det er ikke ham, vi skal udgrunde, det er os selv. Det er til os selv, vi skal stille spørgsmål. For ham kunne jeg have levet. Ville jeg have levet med hele min sjæl? Vi vælger ikke en mand, fordi han er den bedste, men fordi vi ved ham vil blive bedst. Og han, gengældte han da dine følelser? Han gav mig grund til at tro det. Men jeg troede det blot. Jeg vidste det ikke. Mænden er i så henseende sikre end vi. Til al vor flitter af løgn og forstillelse hjælper os i grunden til intet. Det er derimod vanskeligere for os at dømme, når følelsen, som hos mændene, ikke behøver således at lege skjul. Vi hykler for at skjule den, og de hykler for at bramme med den, og da er det ikke så let at skille sandt fra falsk. Jeg var altså sikker på mig. Alt for sikker. Jeg rejste hjem. Her gjorde hun en pause, mens hun omhyggeligt målte lærredet op. Du rejste hjem? 65 alen. Ja, hvor mange gange går 4 op i det? Louise, du rejste hjem. Hvad så? Ja, jeg rejste hjem, uden at det kom til nogen forklaring mellem os. Men jeg var så vist på, at det første brev, der faldt mig i hende, skulle være fra ham. Men der kom intet. Ved hver uge sank min mod, og i denne modløshed brød min onde skæbne ind over mig. Spørg ikke, hvorledes sådan går til. Har du sagt sådan? Gud, vidste han noget derom, sagde Sofie, og rakte hende mekanisk, hvad hun netop havde i hånden. Kunne han ikke have fået det at vide? Jo, det kunne han vist, når nogen havde sagt ham det. Du ved, jeg var kun i kort tid forlovet. I et forvildet øjeblik skrev jeg et brev til ham, men jeg brændte det. Jeg skrev nok et, men jeg turde ikke sende ham det. Han beherskede mig. Men jeg havde ikke denne alt besejrende tillid, der gør, at man ubetinget overgiver sig til en mands edelmod. Hvor skulle man også få den fra? Han kunne måske have lønnet mig med glæde og lykke, men han kunne lige så let have lagt en ydmygelse mere til min ulykke. Jeg turde ikke. Og bagefter, der var det for sent. Åh Gud, og hvad så? Ja, bagefter, da det var for sent, fik jeg brev fra ham. Ja, så, nu er jeg færdig. Her gjorde hun et snit med saksen og rev et stykke lærred bragende over. Sofie spurgte ikke mere, men den fæle lyd skårede endnu længe i hendes ører. Om sine egne anliggender talte Sofie aldrig mere til søsteren. Denne havde engang truffet hende i et anfald af dyb modløshed. Hun græd og sagde, at hun ville dø. Bare, sagde Louise med sit bitre smil, vent ikke det. Man dør ikke af sorg. Ellers ville jeg have første ret dertil. Det er med disse ungdomssorger, som med de første veer. Man synes allerede straks, at man ikke kan holde det ud. Men madammen sidder roligt foran os med korslagte arme og siger, det forslår ikke. Det bliver værre endnu. Sofie forstummede ved slige ytringer. Det var som om en brændende hånd aftørrede hendes tårer. Søsteren havde ikke ret forstået eller ville forstå hendes sorg. Fra sin ulykkes gletsjerhøjde havde hun skuet fornemt overseende ned på den. En hver af dem skyede berørelsen af sine dybeste sorg. Dette hindrede imidlertid ikke Louise fra at tale den praktiske livsfilosofis sag, og hvor det lod sig gøre, indprægte sin unge søster nyttige livsregler. Hun havde derved en egen måde at behandle dennes egentlige hjerteanliggende på. Hun omgik det nemlig, som om det ikke eksisterede. Virkningen udblev ikke, skønt Sofie selv mindst mærkede det. Hun var kommet langt videre, end hun selv vidste af, end hun selv havde holdt for muligt. Og det ville heller ikke have været muligt, hvis Louise som den ømme søster havde givet sig til at kæle for hendes smerte. Hun havde bævende skuet ned i en afgrund, og fra det øjeblik vågede hun ikke at se mere op til kærlighedens lyse, solbeskinnede tænder. Der gives øjeblik, hvor i man er glad ved at have jorden under sine fødder. En klar november eftermiddag, da solen allerede begyndte at synke i den farverige dunstkreds, holdt endelig den unge pige uden for porten af alléen, der førte op til provstens gård. Hun skulle efter bestemmelsen allerede have været der om aftenen før, men hun havde foretrukket at overnatte på det nærliggende skysskaffersted. Jo nærmere hun var kommet målet, desto ængsteligere slog hendes hjerte. Hun havde forladt denne gård vist nok overrasket ved, hvad der var mødt hende, men dog så rolig, som om regns andragende ikke vedkom hende. Han kunne lige så godt have forelæst hende et kapitel af en roman. Med den samme rolighed havde hun også tænkt på at holde sit løfte at tage derind på hjemrejsen. Nu var hun ved porten. Men her overfaldt ængstelsen hende så stærkt, at hun standsede hesten. Hvor fredelig var det billede, der lå foran hende. Derhenne var det godt og roligt at være. Endnu hvilede der et skin af høstlig skønhed over egnen. En let rimfrost langs gæve og buske betegnede i uvisse svævende omrids, hvor solens stråler ikke var trængt hen. Men markerne var grønne og fortonede sig i de sarteste overgange hen mod den violette rand af skoven. Endnu var birkene i deres afbladede skikkelse majestætiske. Et par rovne træer længere nede i rækken knejsede hårdmodigt med deres pralende røde kroner, som om de ville sige, at nu var deres tid kommet. Tusinder af kramsfugle opførte deres ejendommelige koncert, der består af en eneste uafbrudt, dog ikke umelodisk støj af snorende, pipende, fløjtende, lokkende, skrattende ryster. Vemodig lod Sofie blikket strejfe hen mod gården, der til lige med det nære kirkespir tegnede sit blålige skyggeris mod den røde eftermiddagshimmel. Hendes ører anstrengte sig for at opfatte en eller anden kendt lyd. Hun tænkte sig, med hvilken stormende jubel Adda ville flyve hende om halsen, når hun pludselig trådte ind i stuen. Men så lød det igen i hendes ængstende tanke. Stakkels Adda. Åh, kommer jeg også nogensinde i den stue? Som om den lille havde hørt denne tanke og besvaret den, lød i det samme et langt, vedholdende, derpå langsomt hendøende klageskrig nede for gården. Måske var det en fjern gertrudsfugl, måske ikke andet end de tamme ænder, som på den vis protesterede mod at være kommet for tidligt i deres vinterfængsel. Men Sofies tanke om hendes lille veninde og den skuffelse, hun ville volde hende, var så levende vagt, at hendes uvished om, hvad hun skulle gøre, nåede sit højeste. Hun ønskede til sidst, at et tilfælde ville bestemme det for hende. Og næppe var denne bøn udtalt, før hesten, lokket af et par grønne strå, som frosten havde skånet, pludselig gjorde nogle skridt ind ad porten. Denne bevægelse vagte imidlertid Sofies slumrende viljekraft. Men instinktets hele uvilkårlige magt greb hun fat i tømmerne med begge hænder, drog hesten tilbage, og med en hurtighed, der lignede en flugt, tog hun vejen i den modsatte retning. Nå, nå. Så nemt skal det altså ikke gå. Jeg skal lige sige til jer, at I stadig lytter til Radio 24/7. Til programmet Farve og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer af Camilla Colletts gamle roman Amtmandens døtre. Under disse tildragelser havde Georg Kold tilbragt en stille, men arbejdsom tid. Vi genfinder ham ved hans arbejdsbord i hans bolig i Christiania. Han rejste sig netop fra nogle timers vedholdende skriveri. Var han syg, eller var det skæret af den hældende martsdag i det i sig selv noget triste værelse? Men hvis det er det, at han så bleg og medtaget ud, og hans ansigt havde ikke det tilfredse udtryk, som vi kender fra hans ophold hos amtmandens. Han gik nogle gange hurtigt op og ned, af til standsende ved vinduet for at kaste et adspredt blik ud på den smudsige gade. Ikke uden glæde så han Møller dreje om hjørnet og tage vejen mod hans bolig. De sås endnu temmelig ofte. Et hvert skin af åbenhjertighed var imidlertid forsvundet fra Kolds side. Han havde endelig grebet det rette. Han havde kort og bestemt afvist enhver indtrængen på ene mærker, hvor han vidste, at Møller aldrig ville forstå ham. Møller respekterede dette og gjorde heller aldrig noget forsøg derpå, uden at det dog, det må vi sige til hans ros, voldte noget skår i den virkelige interesse, han viste sin unge ven. Denne trængte på sin side til hans selskab som adspredelse. Møller var dog en individualitet. Han ser en af noget krasse måde at opfatte tingene på, morede Kold, ligesom det kunne forbavse ham mange gange at se den kirurgiske sikkerhed, hvormed Møller for hen over et hvert livsfænomen, hvor der var noget illusorisk at bortskære. Halve timer kunne han sidde tavs og høre på hans lunefulde, ofte barokke ekspektuationer, og da Møller, som alle livlige, meget talende mennesker, i en tavs tilhører altid havde en god tilhører, og til nød overførte noget af egen overflod på ham, mærkede han lidet til Kolds ordknaphed og gik efter slige monologer gerne bort med det indtryk, at hans Georg dog var et sjældent underholdende menneske, et menneske, som man kunne tale med. Kold havde stillet en tobakskasse midt på bordet og tændt en voksstabel, en tilberedelse, som Møller lønnede med et tilfreds nik og et spørgsmål til hans befindende, da han i den sidste tid ikke havde været rigtig vel. Du bør ikke gå ud, vedblev han med et prøvende blik på Kolds træk, der netop oplyste af flammen, hvorover han tændte en cigar, syntes han påfaldende skarpe og lidende. Det er en afskyelig lumsk luft, som endnu friske bør tage sig i jagt for. Giv mig din hånd. Ah, snak, sagde Kold afværgen. De gør for meget væsen der. Efter Møllers uheldige operationer hos amtmandens, undgik han, hvad der kunne bringe tanken hen på hende senere. Kold nævnte næsten aldrig sit ophold der. De følte måske begge, at det var et punkt, der ingen forklaring tålte mellem dem. Samtalen var allerede med den Møller egne bevægelighed glædet over de forskellige genstande, da han pludselig udbrød. Hvad siger du til nyheden fra amtmandens? Kold kastede et blik til siden, ligesom et menneske, der har tændt en mine, som skal sprænge ham og alting i luften. Hvilken nyhed? Så du har ikke hørt det endnu? Ja, den lille Sofie er forlovet. Hun skal giftes med Provst Rein, en velaværdighed på de 50, der har hus, løsø og børn, alting fix og færdig. Mamma kan spare sig sorgen for udstyret. Se, det kalder jeg en restbeslutning. Ja, det var sgu noget aparte ved den lille. Hun så determineret ud. Det er ikke sandt. Måske, men vist er det dog. Edvard Ram fortalte mig det i dette øjeblik. Brylluppet skal holdes meget snart, og begge søstrene, både den lille nydelige Sofie og den sværmeriske Amalie, skal vise på én gang. Jeg kan nok sige dig, at dagen så nøjagtig som nogen sladersøster. Lad os se, 1. juni, fruens fødselsdag. Ja, der skal være stor stads, som gammel bekendt, for du vist også en indbydelse. Ja, det kunne nok hende. Det er dog latterligt med disse bryllupper, vedblev Møller. Herregud, hvilke anstalter. Hvor meget en kvalm og spektakel for en formalitets skyld. Til når det kommer til stykket, er det dog denne, hvis magerhed skal dækkes under alt dette. Tag en gang flitterstasen bort, så skal vi se. Tag brudekjolen, det hele veldresserede grædekor af pyntede fruer og jomfruer. Visse grupperinger og manøvrer, for eksempel at bruden skal gå på højre side op til alteret, så skubbes over på venstre, hvorved formodentlig symbolisk antydes, at her går mandens ridderlige forhold over i herskerens. Tag sangen og klangen og mammas øjesten, brudekammeret. Jeg synes, jeg ser for ramt den dag. Tag så endelig talen, som man rigtig nok allerbedst kan undvære, og så har vi den nøgne formular tilbage. Men hvem i alverden ville finde den tilstrækkelig? Ingen ung dame ville synes, at hun var rigtig gift ved den blotte og bare præstlige handling. Bliver jeg engang over for tjeneste så lykkelig, at jeg skal holde bryllup, så skal det ske uden optøjer. Allerhelst vil jeg hente min brud uden ceremonier. Jeg skulle blive lige så fortræffelig en mand for det. Sætte lige så vist i enkekassen. Og vi skulle nok blive enige om med samme anstand og samme trofasthed at plage hinanden livet igennem, som om præsten havde lagt vores hænder sammen. Kold hørte på denne tale omtrent med samme følelse som Lord Nigel, dagen før han skal bestige skafottet, hører sin humoristiske ven Sir Mungo skildre ham de henrettelsescener, han har bivånet. Ja, det er noget, der hentyder til en roman af Walter Scott. Endnu efter at Møller var gået, stod han som forstenet. Umuligt. Umuligt, var det eneste hans tanke rummet, og som uafladelig steg op på hans læber. Han søgte Edvard i hans logi. Med vidshedens, håbløshedens vidshed, forlod han ham. Edvard blev forbavset over det oprør, hvor i denne efterretning satte han selv så rolig og sindig i lære. Forundret stirrede han efter ham. Nej, hjem kunne han ikke gå. Inden måtte han kvæles. Han har siden forklaret Møller, at han, mens han for gennem gaderne, havde en fornemmelse, som om husene flyttede sig og spærrede ham vejen, og hvert øjeblik troede med at falde over ham. Ved at se sig ud af byen, følte han sig lettet, og det drev ham ustandsligt fremad i den retning, hvor hans tanker drog ham hen, af den nordlige vej. Det var i slutningen af marts, denne i vort klima så triste årstid, da naturen bereder sig til sit langvarige, møjsommelige værk at afkaste vinterens åg, der denne gang, efter en alt for smuk sommer, havde været mere end almindelig streng. I den tid fremtræder naturen næsten hæslig hos os. De brune marker med sine enkelte grælle snepletter forstyrrer alle omrids og betager landskabet et hvert perspektiv. Vårfuglenes klønkende skrig, bækkenes hule underjordiske brusen indgyder sindet en uro, en ubeskrivelig længselsvig. Det gælder at forene den fordring, at nu skal og må vinteren være forbi, med den bevidsthed, at dette er en skuffelse, og at vi i grunden har det værste igen. Luften er mild, men jorden uddamper denne isnende fugtighed, der virker føleligere end den strengeste vinterkulde. Gold var kommet forbi den botaniske have og stormede op af de tunge bakker ovenfor. Gud ved, hvor langt hans indre oprør endnu havde drevet ham, til han følte blot denne bevægelsens lindring under en heftig smerte, hvis ikke et halvfærdigt vejanlæg havde standset ham. Han vendte om. Nedenfor lå Christiania i sit evige tågeslør. Fra denne side har synet af dalen, hvor i vores hovedstad ligger, noget ukultiveret, adsplittet, der højeligt forstyrrer den maleriske effekt, som først i en fjernere afstand vendes igen. Mindre mærkes dette, når sommeren gyder sine bløde, smeltende tinter over landskabet, men i dette øjeblik afspejlede det ganske det sønderrevne i beskuerens sindsstemning. For ham lå byen der med sin dunkle, uregelmæssige, af intet spir endnu oplivede husmasse, med de utallige rundt om i den skovløse dal henstrøede lykker og småhuse som nedstyrte stad, en uhyre grusdynge, der havde spredt sine levninger trint om, mens fjorden med sit hvide ligklæde halvt stræbte at dølge ødelæggelsen. En skarp vind blæste ham i møde, da han ilede nedover. Han var uden overfrakke, men han mærkede ikke noget dertil, da feberen allerede bankede i hans åre. Dagen efter sendte han svært indebud efter Møller, men denne var uheldigvis bortrejst, og da han 2 dage derefter, uden at ane noget, roligt steg op ad trapperne til sin unge ven, fandt han ham i feberfantasier. Sofie var forlovet. Hun var forlovet med vor brave, elskværdige provst. Umulig ved enhver udbryde ligesom kold. Umuligt. En ung pige, udrustet med mere selvbevidsthed, mere modstandskraft end de fleste, med hjertet endnu blødende af nys udrevet til bøjelighed, samtykker frivilligt i at ægte en mand, der efter sin alder kunne være hendes far, og som hun vislig lige så lidt havde tænkt på at ægte som stormogulen. Ikke umuligt, ømt følende. Ofte, så ofte stiller livet os sådanne misforhold, ja meget værre end dette for øje, og der vækker de ingen forundring. Vanen bevirker dette. Den flygtige stussen derovre beroliger sig med, at det kan gå an, og det kan gå an. Det er netop samfundets hemmelighed, et mysterium, som den beskedne fortæller kun med sky af bødighed våger halvt afslører. Vi forbigår altså de kampe, Sofie kan have haft at bestå med sig selv, mens vi forsøger at fremhæve nogle af de ydre samvirkende kræfter, der manede hende inden for den kreds, hvorfra der ingen udvej mere gives. Man skulle virkelig tro, at det er sandt, hvad der påstås, at alle kvinder har lyst og et medfødt talent til at stifte partier. Vist er det, at mændene ikke er begavet i denne retning. Næ, himlens gitak, de forplummer blot sine egne anlægter, men synes at mangle både evne og lyst til at befatte sig med andres. En underlig malise af naturen, dette. Er det ikke som om den hemmelig stræbte efter at oprette noget af ligevægten, i det den gav den halvdel af menneskeslægten, der nægtedes tilladelse til at sørge for sig selv i et anlæggende, hvor følelsen og alene følelsen burde råde denne geniale evne til at gribe ind i andres? Mærkværdigt er det, at de forbindelser, hvor i en sådan liden usynlig hånd har haft sit spil, ofte bliver lykkelige, og er der igen ikke så mærkværdigt, når man vil lægge mærke til, at den kvindelige tilbøjelighed som oftest danner udgangspunktet. Louise, der skrev så sjældent hjem, og altid meget korte brev, havde i et sådan fundet anledning til at meddele sin mor, i al hemmelighed forstår sig, hvad der var passeret mellem provsten og Sofie. Derved lagde hun sagen i den dueligste hånd. Efter den første overraskelse følte fru Ram, at dette var en vanskelig, en såre vanskelig opgave at løse, selv for en mere end almindelig dygtighed. Det galt her et tilbud, som ikke var noget tilbud, et afslag, som ikke var noget afslag. Det var et tilbud, som var taget tilbage, et afslag, som aldrig var givet. Hun kendte sin yngste datter nok til at vide, at man af almindelige veje ved overtagelse osv. næppe ville opnå noget. Kort, det var en sag, der krævede den yderste varsomhed. Det første, hun havde at iagttage, var at hykle den dybeste uvidenhed om dette punkt. For dette skjul begyndte hun at rette sit skyts. Amalies stilling til provsten og hans hus gav hertil den bedste og velkommeneste anledning. Når hun og døtrene de lange vinteraftener sad i dagligstuen med deres sygtøj, drejede samtalen sig for det meste derom. Det skulle blive Amalies hjem. Hvor naturligt er for en mor at væle ved at udhæve alt dets gode og behageligheder. Og alt disse gode og behageligheder havde sit ophav i en eneste person. Nu erindrede hun 100 småtræk, der alle var beregnet på at sætte denne person i det gunstigste lys. Fru Ram talte meget godt, og vinteraftenerne på landet er lange. Var hun alene med Sofie, antog disse udtalelser et mere antog disse udladelser et mere elegisk anstrøg. I en søsterlig fortrolig tone kunne hun da udbryde: "Hak, Sofie, du kan tro, det er mange gange hårdt at tænke, hvorledes Amalie har forspildt sin egen lykke, når jeg tænker på, hvad hun har og hvad hun kunne have haft. Men vi forældre råder ikke for noget i så henseende. Vi kan blot ønske. Din far er gammel og svag. Vi kan miste ham ved øjeblik, det så skal være. En tung tanke må det være ham, at han ikke skal se en af sine døtre rigtig lykkelig gift. Jeg er stærkere og bærer det lettere. Hvilken glæde ville det ikke være for ham at se Amalie forenet med regn. Ja, roligt kunne de forældre lukke deres øjne, som vidste deres barn i slige hænder." Uger hengik. Så kom en dag, da fru Ram var tavs, indesluttet. Over hendes ansigt hvilte et vemodigt, tankefuldt udtryk. Der kom flere sådanne dage. Bekymret spurgte Sofie, da hun en aften fandt hende liggende på sofaen med øjne, der så ud, som om de havde grædt, om hun var syg. "Nej, jeg er ikke syg," sagde hendes mor. "Men jeg har hørt noget, der har rystet mig dybt." "Sofie, jeg ved, at provst Regn har friet til dig, og at du intet svar endnu har givet ham." "Frygt ikke, mit kære barn," vedblev hun, i det hun så den skræk, der malede sig i Sofies mine, og ved at se en hemmelighed misbrugt, der næppe tilhørte hende selv, måske også ved at erfare, at hun endnu intet svar havde givet ham. "Frygt ikke, hvad dine forældre i denne henseende kunne ønske, kender du. Men det må ikke volde dig ringeste tvang. Din stakkels gamle far skal ikke engang ane det, og jeg skal videre undertrykke ønsket selv på mine læber." Men med en i sandhed mageløs udholdenhed holdt hun løftet. Faldt talen hen på Amalies tilkommende hjem, så blev hun ordknap, hvor hun før havde været så veltalende. Hun afbrød den ofte med et undertrykt suk, en smertelig hengiven mine. Denne moderlige resignation greb Sofie så meget mere, som hun vidste, at den ikke var øvet i lignende tilfælde mod hendes søstre. Alene for hendes skyld pålagde moren sig den selvfornægtelse. Men det var ikke fru Rams mening at forlade en gunstig post, uden at have en anden styrke i baghånden. Hun indvidede Amalie i sagen. De to søstre holdt inderlig hinanden. Den forestående skilsmisse var ofte et vemodigt tema mellem dem. Den mulighed, at skæbnen dog ikke ville skille dem ad, men på en så smuk måde tillade dem at leve sammen, klang for Amalie mere som et eventyr, end som noget, hvortil hun turde knytte virkelige forhåbninger. Derfor, og måske af en medfødt sky for Sofie, faldt det hende ikke ind at forsøge for. Hun udsmykkede kun sit eventyr. Hun udmalede med sine bedste farver herligheden ved sådan samliv. Det er ikke usandsynligt, at disse ukunstlede søsterlige udbrud gjorde mere indtryk på Sofie, end al anden overtagelse ville gjort, hvad enten den havde ytret sig i indtrængende bønder eller indhyldet sig i en falsk resignation, og de mere end alt andet bidrog til at gøre hende fortrolig med tanken og ubemærket betage den sin brød. Til fremmed var den hende ikke, den tanke. Når den egentlig først var vagt, som allerede i Louises hjem, kan ingen bestemt sige. Nej, når den egentlig først var vagt, om allerede i Louises hjem, kan ingen bestemt sige. Det er ikke i lykkelig jordbund, at det slags urter spirer. De trænger hverken til pleje eller læ. Det er skuffelsens og bitterhedens frø, der skyder op i en nat, som Bab el Babas svær i eventyret, vast og færdig til at såre sin egen ejermand. Den bedragende, fra sin lykke nedstyrtede unge pige, vil kunne fatte en sådan tanke, men den unge pige, som endnu har sine drømme i behold, vil vanskeligt kunne det. Hvor mange sådan fortvivlet beslutning ville dog måske bekæmpes eller dø stille hen af sig selv. Men en ung piges særegne stilling til yderverden vil i det sjældneste tilfælde tilstede et sådan selvprøvelsens stille værk. Hun vil ikke få tid dertil, ikke ro. Er først den svageste spire til en mulighed til stede, vil verden have tusinde besværgelsesmidler i beredskab, og da må hun tage sig jagt. Luften er svanger med dem. For alle kanter vil der klinge hemmelighedsfulde ord, hvoraf hvert enkelt er uskadeligt, men som tilsammen danner den hele trylleformel. Hun vil høre dem i sin mors suk, i sin fars tavshed, i sine søskens uskyldige tale, og så veninder og rygter og folkesnak. Vi har talt om de tilskyndelser, Sofie havde været genstand for sine nærmeste. Også en anden skikkelse skred hende mandene forbi. En også bekendt skikkelse. Den ulykkelige Lorenz Brandt. Man havde hverken hørt eller set noget til Brandt på gården hele høsten. To potteblomster, en geranium og en myrte, der straks visnede, var til forskellige tider på en hemmelighedsfuld måde sat ind i Sofies værelse. Hun ville ikke spørge, men det anede hende, at det var en hilsen fra ham. En trist februarmorgen var hun beskæftiget i sit værelse. Der hørte hun de lappende trin af en hund i forværelset. Krøsus sprang loverne op mod hende, og inden den forskrækkede pige kunne komme til at lukke døren, stod allerede Lorenz Brandt på tærsklen. Det var ham, og det var ikke ham. Hans dragt, hans holdning var anderledes, end man var vant til at se, og den forvandling strakte sig lige til hans hele figur, der synes mindre og tyndere end så vanligt. Han havde fået en anden afdanket kjole på, der omhyggeligt børstede, dog ikke synes at kræve nogen opmærksomhed for sin egen skyld, men kun at være til for at skjule så meget som muligt af de to brogede fløjelsvest, dertil nye støvler, der knirkede stærkt, og en ganske ren skjortekrav. Der var over det hele udbredt en vis kummerlig pyntelighed, som kræver et dybere studium, et større forbrug af tid og kunst, end det rigeste toilet. Sofie vi uvilkårligt tilbage, men et blik på Lorenz overbeviste hende om, at han ikke var kommet for at volde hende frygt, men måske netop for at besejre en hver rest af denne følelse hos hende. Han havde beskedent nedladt sig på en stol ved døren. Mens han sad der med albuen støttet på knæet og sit hoved hvilende i hånden, blev forandringen også i hans ansigtstræk i øjenfaldene. Det unaturlige og pustede var forsvundet, men havde efterladt trækkende hule og skarpe. Således synker strømmen, der længe har været opsvundet, ofte for lavt, så at den usynlige harmoni mellem den og den spreder forstyrres. Blyfarven var viet for en mat terracotta-gulhed, der end mere fremhævede det oprindelige, rene, næsten klassiske i hans træk. En uhild, der i ro havde kunnet betragte ham, mens han sad således med blikket ligesom fasttryllet, ville have sagt, at han var en herlig, menneskelig form gået til grunde, som selv i sin ruin var mærkelig at skue. Vi vil ikke ord for ord gengive den pinlige samtale, eller rettere monolog, der nu fandt sted. Læser, har du nogensinde drømt, at du skulle holde en tale, hvorpå dit og verdens velberoede for et spændt publikum, og at du pludselig ikke huskede et eneste ord? En sådan fornemmelse måtte Lorenz have, da han begyndte sin første stammende indledning. Han talte om sin forbedring, om sin virkelige forbedring, om de ofre, han havde bragt den. Han talte om nogle forhåbninger, han nærede om at komme ind i en agtet stilling, men han troede måske ikke på det selv. Han røvlede frem og tilbage. Han stammede, som om det var noget ondt, han ville bekende. Hans humor, hans svada, hans tillidsfulde uforskammelighed havde forladt ham. Og mens han roste sig af den selvovervindelse, der havde fordrevet disse dæmoner, havde han måske i samme øjeblik givet sit liv, om en af dem var kommet ham til hjælp. Hans sjæls strømme var også sunket under den vandstand, hvor de ophører at være strømme, og hvor de næppe kan dække de dødens og ødelæggelsens spor, der dølges på bunden. Sofie havde intet sagt endnu. Hun havde selv, siden hun så ham sidst, erfaret så meget smerteligt. Hun havde hørt ord, der var gået som dolkestik gennem hendes hjerte. Hun havde lært, hvor let et hvert ord kan blive sårende. Hun stod ubevægelig med hånden støttet til bordet, det stille tankefulde blik stift hæftet på ham. Hvorhen svævede hendes tanke i det samme? Langt, langt fra ham. Hun tænkte på den syge Ada. Hun hørte måske ikke det halve af, hvad han sagde, og et øjeblik var det, som om hun atter så det lidende barns øje bønligt rettet mod sig. Modigere ved at Sofie hverken viste skræk eller afsky, han troede måske en over at høre et svar gennem den milde sørmodige mine, genvandt Lorenz efterhånden sikkerhed og ro i sine forklaringer. Han fortalte hende, hvorledes han siden den forandring, der var foregået med ham, en forandring, der skrev sig lige fra den dag, da han havde voldt hende så meget skræk, havde følt sig mere forladt og forskudt end nogensinde før. De sejre, han havde vundet over sig selv, forekom ham så uhyre, så overmenneskelig, at alt, hvad der var til, måtte forundres over dem. Når han gik gennem en skov, syntes han, at fuglene kvidrede derom. Hans hund havde vist ham dobbelt ydmyghed, dobbelt hengivenhed siden. Kun menneskene, de kloge mennesker, ville ikke tro det. Kun de havde mødt ham med kulde og hånlig tvivl. Hans mors bebrejdelser traf ham nu værveløs. Og denne trang til et eneste opmuntrende menneskeblik var i den sidste tid blevet fortærende. Han var kommet til det punkt, hvor han syntes, at et hårdt ord til ville støde ham redningsløst tilbage i svælget. Og der var han kommet til hende, som måtte afsky ham mest. Modløs, sønderknust. Og hun havde ikke sagt det hårde ord, men ladet sit milde blik hvile på ham. Nu føler jeg mig dog styrket og modig og rig, endte han. Skønt jeg blot ejer 4 skilling i min lomme, og de er bestemt til en kugle, for stakkels Krøsus, der bliver gammel og begynder at få onde dage hos mig. Krøsus hævede hovedet fra poterne og så loverne på sin herre, som om den forstod, hvad han sagde, og påskyndede det et bevis på hans ømhed. Ja, gutten, ja, stakkels gutten, du skal have dem. Og nu vil jeg sige dig farvel, Sofie, sagde Lorenz og nærmede sig. Jeg vil ikke misbruge din godhed. Jeg har set dig, du har tålmodigt hørt på mig. Mere fordrer jeg ikke for denne gang. Gud velsign dig derfor. Lev vel. Han var allerede ved døren, men standsede for lejen. Se, Sofie, sagde han, og trak usikkert en pakke frem under kjolen, der under sin omhyggelige indhyldning, et gult bomuldslomtørklæde, dernæst et gråt papir og endelig et stykke fint silkpapir, viste sig at være et lidet poleret træskrin af det slags, som man på markederne køber for en bagatel. Tag det ikke ilde op, Sofie, sagde han, men jeg ville så gerne give dig dette til erindring. Det var længe, meget længe, inden du ser mig igen. Ikke før det er sket, som jeg har sagt dig. Lad det stå på dit bord heroppe, men ikke nede. Når du ser det, så husk på mig og send en bøn op for mig. Se her en saks og et fingerbøl og det lille spejl, hvor I har indbildt mig at se dit billede ligesom nu. En skarp røst afbrød dem her. Fru Ram stod i døren, de mørke bryn truende og optrukne, og med en livligere teglstenskolorit end så vanlig. Sofie forstod straks af den mine, som hendes mor søgte at give udtrykket af ligegyldig forundring, at hun havde været i forværelset og hørt alt. Hvad i alverden? Er det dem brændt? Jeg kunne ikke begribe, hvad det var for knirkende støvler herop. Er de endnu så ukendt i huset, at de kan tage sådan fejl af dørene? Det er din egen skyld, Sofie, som lader dem stå åbne. Ved det her frokostbrand, så står den nu nede. Men ja, hvad er der sigt med forvejen, at der drikkes kaffe og intet andet? Nej tak, fru, stammede Lorenz bleg som døden. Som de vil. Vi nøder aldrig nogen. Hun slog døren op og jo efter hunden. Ud med dig, Lorenz. Hvad siger jeg? Caro, Krøsus, ud med dig. Gennem den åbne dør sneg hunden og dens herre sig ud. Pilet, er det ikke deres skrin? I deres sted brændt vil jeg forsøge at finde ejermanden til det igen. Jeg vil avertere. Dog, for mig må de gøre, hvad de vil. Jeg forsker ikke efter, hvor de har fået det. Og mor, råbte Sofie oprørt. Da hun var alene, kastede hun et blik omkring sig. Et af de blik, hvormed man søger et redningsmiddel. Noget, hvormed man kan standse en forblødning. Der river man det bedste, det kostbareste i tu, som man netop har ved hånden. Jeg har stået hun lige over for en af disse vunder, for hvilke den enkelte ingen lægedom kan bringe. Ikke engang lindring. I Sofies alder er man endnu så uvant med at se dem. Endnu har vanen ikke sløvet indtrykket. Man synes, at man for at dulme denne lidelse måtte give en del af sig selv, og man har intet andet end almisse og bestandig almisse. Man vil så gerne lægge en velsignelse, et Guds styrke dig, på dette elendige hoved, der forsøger at rejse sig. Men det bliver kun en fornærmelse. Man vil yde en oprejsning, men man kommer med en ydmygelse til. Den unge pige følte dette så meget smerteligere, siden hun selv var blevet redskab i denne ulykkelige liv, da det ikke magtede at drage ham op, måske kunne støde ham endnu dybere ned. Så når jeg ikke mere i aften, og jeg har næsten heller ingen stemme tilbage. Men jeg er forhåbentlig friskere i næste uge, og så tror jeg, at vi kan så blive, jamen det kan vi da ellers sagtens, blive færdige med amtmandens døtre næste gang. Og så skal jeg endda finde noget at fylde resten af tiden ud med, men det skal jeg nok finde ud af. Vi høres forhåbentlig ved om en uges tid. Nu vil jeg bare sige godnat og sov godt. Du lytter til Radio 24/7.